pugakalaira tay apostel tipu epat. Ay pelek maninibo si Petrus samba si Yohanes kasimigi, tagit na kerangan siya tay imam, samba utet si pasijajago uman tay kamanua, samba tay saduse. Magolu po'y bagada rapangantoman siri manua simigi, samba rapaarep kaonin Yesus ay katusuruat tubuh si mamatay. Labarangan siya, kaurangan siya kapenjara pangenan imapato, amasoyboan po'y sulu. Tapoy katalagada si pasiaarep ngantoman, maigi siya si matunimbaga, bayliw itupay igida iayli 5,000 temanteo. Kele ay mapato, sangamberi sa utera tay Israel, samba tay baja, samba siyagay surat paruru kay Jerusalem, samba Imam Sabeu Hanas, si Kayapas, si Yohanes, samba si Alexander, samba pigapa sabagay kamuntogat Imam Sabeu. Lepa riyo akirangan si Petrus, samba si Yohanes kamatadrapat, nunurangan siya. Kagigit kasay ele kaonin kasay anugalay kamnet ne. Iyageti sun ketsat si punenan katuwut Petrus kuanangan kamatada. Kam sautet bangsa samba tay baja, ketu pakarwake kay kinineget, kalulut gagalay may si maeru kasiri manwa si sakit, kagigit kasay ay male. Oto kau nuagay kamnia sangamberi mui, samba sangamberi bangsa Israel. Iyate kaunin Yesus Kristus tay Nazaret, sinilik tenga kenen mui, tapoy si surua kenen tay kamanua kasimamatey, kaunin iyate ay puriyo si nene ay marontubo kamata mui. Yesus nene te kuanen niya kasurat si punenan. Buko si pasibu mui tay tukang, ay bayliwan niya bukut inan narigi. Oto taanay kase pa sabagay kabarayat poragat, taanay po'y oni bagay ay kau tay kamanua, kasiri manua, kate manua nene, siyo oy masyara wake sita. Tenan le kisay kabagada si pura rapat, raicho emenia si Petrus, samba si Yohanes, aragayan bagay siri manua, sitay pusisikola sama sitay gay surat le siya, samba raagay ale Yesus le siya si buru. Tapoy taanay momoy rakua apapa, ay poi aray coan siri manua sialiakenen nenda murio kabebera tay apostel. Kele arabelake sia kapurapanan patiborangan pasasambada kuarangan. Kipata gagalay katubuda siri manua nene? Ay poi kere kisayakenen le sigalaira. Ama toilaan kasangamberi si pulagay ka Jerusalem. Taan niyagay tapakilin niya. Tapoy bui imararat nene kasiri manua simigi. Tapanay nele siya, buyan rapanibo minca kasiri manua kasi pa kaon ni nene. Lepa sukairangan siya, paninirangan siya, buyan rapanibo ele rapungan toman kaonin Yesus. Kuanale si Petrus sama si Yohanes masyalegi siya. Kamle ipatu niya, ele mateo pa kamatatay kamanua, kuredet kay kam, bele peitay kamanua. Tamu moy poy takutiboy kay si cok mai samba siarep mai. Panenirangan siya si makope, bela kerangan siya ratuitui, taanay poy arasese paluluan iya itu kumake siya. Kalulut si manua si migi sangambrida, masih umun teka manua kalulut si babara nekne. Ay poy si manua siya liakenen kerek nenda, epat pulungarurangan legei baunan niya. Kele arabela ke siya, Esia kasa alera, nunua kerangan sangamberi si kuada tay Imam Sabeu, samba tay baja kamatada. Arem ararip nenek sa alera, pakirinangan bagada manindo katay kamanua kuarangan. Tuhan, eke ulek si barake manua, polak, kuat, samba sangamberi si babara kabagania. Samba kabagat kecat si punenan, kangangan tay kebukat mai, pagugulet nu si David anu tiboy. Muga gau-gau koda siya si puarat sabulungan, rapa atu koda siya tay bangsa si tak galay. Tairi mata kapolang amutareng ansia, samba saute amaruru ansia, masih sagangi si Tuhan, samba rimata si nulai jinia. Bulan nia aparuruan kalagay nene si Herodes, samba si Pontius Pilatus, samba si puarat sabulungan, samba bangsa Israel masih sagang Yesus. pagu gulen nu si punenan. Sinulai Jim, bule ragalai sang Amerinia ipuaili. Sineu akenen nu kapanan datnya pele kalulut gegem sambate ubagam. Oto kinenege Tuhan, ico paloto kada samba ake kasa pagu gulen nu eme masih paaret tiboyen nu. Toto yake kabeinu masih ale ake siri manua. Samba barake patua gayat, samba kere kaonin Yesus pagugulen nu si punenan. Kele aile para panindo, kue geunangan kuduat paruru kada, sop-sop nangan sia kecat si punenan sengam berida, mae merangan masih tiboy tiboye tai kamanua. Sangam berida si putoto nembaga, si kere baga samba si sarapatual le sia. Tak anai beri sara siat dia ke bibilet si bara katubun nia bakkan nia sarania. Tapoi sangam beri bibilet sangam beri dale si bakkan nia. Magegerangan si mako pete apostel masih munengake pagalayat katusuruat Tuhan Yesus. Makilunangan bakate kamanua katubuda sangam beri da. Tak anai katalakada si magulai apa-apa. Aipoi piga pak sia si bara mone elek lalep. Sakia ke rangan nia. Bulagat sakinia raambit kaurangan nia kate apostel lepa ruberangan nia kasenen simagulai kisete ka Yosep sara tai lepi sibara ka Siprus onia kenenda te apostel si Barnabas tibonan nia kusibiat baga sakia ke nangan monenia ambit nangan bulagat nia kaurangan nia kate apostel.